Buhari çökerse İslam çökermiş diyor. Bu bir. İkinci sorusu da Selefiler İslam'ın sünnetin temsilcisi olduklarını iddia ediyorlar. Eyvah. Söylüyorlar diyor. Buhari çökerse İslam çöker diyen kafa İslam'ı Allah'ın değil kendinin dini zannediyor. Buhari'nin dini zannediyor. Yani. Buhari'nin dini zannediyor. İslam Buhari'nin dini değil. İslam Allah'ın dinidir. Yani İslam'ın sahibi Buhari değildir. Eyvah. İslam'ın sahibi Allah'tır. Dolayısıyla İslam'ı koruyacak olan da Rabbimizdir, yüce Rabbimizdir. İnsanlar değildir. Peygamberimiz bile sen onlara vekil değilsin. Leste aleyhim bi vekil. Defaatle hem de Kur'an'da. Sen Allah'ın vekili değilsin onlara gönderdiği. Anlatabiliyor muyum? Yani sen sadece beşir ve nezir olan bir elçisin. Bundan başka bir şey değilsin. Anlatabiliyor muyum? Diyen bir Kur'an önümüzdeyken efendim yine efendim mübarek Kur'an'da öğüt ver. Sen sadece bir öğüt vericisin. Öğütçüsün. Öğütçüsün. Derken onlarca böyle ayet varken peygamberimiz bile Allah'ın vekili değilken kim Buhari'yi Allah'ın vekili ilan ediyor veya Allah'ın yerine geçiriyor? Ve Buhari çökerse İslam çöker. Buhari'den önce İslam yok muymuş diye sormak lazım bu zavallıya. Evet. Bu zavallıya. Uydurma. Bu şeyhinin müridine sormak lazım. Buhari'den evet. Önceki İslam'ı Buhari hatırlayalım 256'da vefat etti. Evet. Peygamberimizden 2,5 asır sonra. Asır sonra. Peki 2,5 asır yok muymuş İslam'da? Buhari'yi mi diriltmiş kaldırmış? Bu ne biçim bir ahmaklık? Bu ne biçim bir saldırıdır İslam'a ki? Allah aşkına siz İslam'ın bekasını Buhari'ye, insanlara bağlıyorsunuz. İslam'ın bekası bırakın şu alime, bu alime, şu muhaddise, bu muhaddise, şu hadis derlemecisine, bu hadis derlemecisine peygamberimize dahi bırakılmamıştır. Hocam şöyle, şöyle Allah'ın desek, vekili yoktur. Hocam şöyle desek evet. Doğru olmaz mı? Şimdi bunu söyleyen kişi aslında bir yerde doğru söylüyor. Buhari çökerse uydurulan din çöker. Ha uydurulmuş İslam çöker. Ha, öyle desek. Bunu düzeltelim o zaman. Değil mi o zaman? Düzeltelim. Kendisi düzeltsin. Hı. Evet. Doğrudur. Uydurulmuş din çöker. Değil mi hocam? Yani aynen bu doğru. Öyle. Aynen öyle. Kaldı ki çok ilginçtir. Ben birkaç programda Buhari'nin nasıl öldüğünü anlatmıştım. Evet. Buhari'yi öldüren de yine hadisçiler. Hadisçiler değil mi hocam? Evet. Yani Ahmet bin Hanbel'in fanatik bir öğrencisi olan Zühli'nin fetvası üzerine sokulmadı. Evet. Semerkant'a, Buhara'ya girecek, başını sokacak ülkesine bile sokulmadı. Yolda hasta yolda kaldı ve başını sokacak bir yer bulamadığı için yolda öldü. Küfür fetvası verdi, tekfir evet. Etti Zühli. Anlatabiliyor muyum? Ayrıntısını merak edenler internetten benim o ilgili konuşmama başvursunlar da görsünler bakalım. Hadisçiler, hadisçileri nasıl öldürüyorlar? Nasıl ölüme mahkum ediyorlar? Bir görsünler bakalım. Aynı şey yine Şafii, yine Malik'in iki talebesi, iki Maliki alimin şiddetle saldırması üzerine Maliki fanatikler tarafından dövüldü, 3 gün yattı ve öldü. Evet. İmam Şafii'nin ölümü de yine mezhepçi holiganlar, hadisçiler eliyle oldu. Anlatabiliyor muyum? Evet, hocam. Şuna bakın, bu hakikatleri gizleyeceksiniz, evet. Saklayacaksınız, ondan sonra da geleceksiniz. Buhari olmasa İslam çöker. Haşa ya. Yani o zaman siz Kur'an ne işe yarıyor? İslam'ın sahibi olarak Allah'ı değil, İslam'ın sahibi gidiyor. Olarak Buhari'yi. O zaman siz Kur'an'ın yerine Buhari'nin sahihini geçirmişsiniz. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Asıl Kur'an olmazsa İslam çöker. Evet. Asıl bunu söyleseydiniz evet. O zaman meleklerin aferinini alırdınız, alkışını alırdınız.